हाँ जी, रीवा बड़ी मूवी पर रही बड़ी। अच्छा जी, बहुत थोड़ा ज्यादा लिबास हो जाओ। हाँ जी हाँ जी, पता लग रहा है जी, बलाल फिर रहे हैं जी इतने। बड़ जी जरा बाहर नू आओ, माड़ा जहा बाहर नू आओ जरा। खैर हो आपकी, लाल भाई थोड़ा जहा अगे नू हो, उधर नू भाई दे कोल। खैर हो जी, बट साहब ताड़ी। हाँ जी साहब, अपना कमरा ना उसको बेटा इंग्लैंड तो आया।